Рыгор Бярозкін быў адменным крытыкам, паэтам, перакладчыкам. Да слова Бярозкіна прыслухоўваліся, ягонага слова баяліся. Востры на язык крытык даваў трапныя характарыстыкі, як этыкеткі на моцныя напоі клеіў. Двойчы сядзеў у сталінскіх лагерах, але з гумарам нідзе не расставаўся. Аднаго паэта празваў Хрыстапор Калун, альбо казаў: «Пэўным крытыкам уяўляецца, што паэт трыбун і спіць у трыбуні». Як бы пераказваў твор папулярнага пісьменніка на поўным сур'ёзе. Раманіст, узяўшы сэрца ў далонь, як гранату, заплюшвае вочы і кідаецца на дзот, а адтуль куры фур-фур-фур-фур-фур. Пра партызанскую героіку распавяданне нібыта Рыгора Ніхая: «Сяджу ў стозе сена, вакол немцы, выпіць хочацца, а ў кішэні ні рубля». Ні кроку не ступаў Рыгор Бярозкін без вясёлага слова. Аднаго нервовага паэта і перакладчыка ён назваў «спалоханы рэвалюцыянер». Як самыя грунтоўныя і дасведчаныя засталіся кнігі крытыка Рыгора Бярозкіна. Шмат паэтаў і празаікаў удзячна помніць Бярозкіна, бо ён іх заўважыў і падтрымаў. «Да мяне прыйшлі такія радкі. На ўзгатове свежыя розгі на марнатраўцу паперы ў Бярозкіна. Балабонаў, псеўдаамбонаў, у хлявы гоніць сын Саламонаў. Добры такі статак загнаў».